Book 2 34 34 في القطار บนรถไฟ هل هذا هو القطار إلى برلين؟ นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะ متى يغادر القطار؟ รถไฟออกเมื่อไหร่คะ متى يصل القطار إلى برلين؟ รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะ اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ ขอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะ أعتقد أن هذا مكاني ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ أين عربة النوم؟ ตู้นอนอยู่ขบวนไหนคะ عربة النوم في آخر القطار. ตู้นอนอยู่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ وأين عربة الطعام في المقدمة؟ และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะขบวนหน้าค่ะ أيمكنني أن أنام تحت ดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะ أيمكنني أن أنام في الوسط ดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะ أيمكنني أن أنام فوق ดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ متى نصل إلى الحدود؟ เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร ่ كم يدوم السفر إلى برلين؟ ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่คะ هل القطار متأخر؟ รถไฟจะเข้าช้าไหมคะ هل عندكم شيء للقراءة؟ คุณมีอะไรอ่านไหมคะ هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ คุณช่วยปลุกดิฉันตอน7 โมงได้ไหมคะ